दिन अब रो दिया, एक पलक चंदा मेरे क्यों झलक दिखा के भूल गए, भूल सके ना हम तुम्हें और तुम तो जाके भूल गए, भूल सके ना हम तुम्हें। कौन सी थी बैरन घड़ी हो जब के तुझसे उलझे नयन, कौन सी थी बैरन घड़ी हो जब के तुझसे उलझे नयन, सुख के मीठे झूले में रुम झुम झूम उठा था पागल का मन, सपनों के संसार में मेरा मन हर माँ के भूल गए, भूल सके ना हम तुम्हें और तुम तो जाके भूल गए, भूल सके ना हम।